dititip ka angin pangnepikeun ka asih talata ka mega pangmawakeun ieu cinta ka anjeuna nu kaimpi tadi wengi nu kasawang nu ngalangkang unggal berang. Rasa mika cinta mah tos aya kembang kabunga papaes endahna cinta kahariwang pengasna tangka harepan di harita gagrak satu satia bade bela salawasna dugikeun ka akhir dunia sawang nu ngalangkang